Συνομιλία. Είναι η ώρα να αναχωρήσω. Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Ελπίζομαι να σας δούμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Τι ώρα είναι ακριβώς, σας παρακαλώ? Νομίζω ότι το ρολόι μου μένει πίσω. Η ώρα είναι 3 και 22 λεπτά ακριβώς. Το ρολόι μου μένει πίσω 10 λεπτά. Πρέπει να το δώσω στον ορολογά να το διορθώσει. Είναι αρκετά παλιό και ξεχνώ να το κουρδίζω τακτικά. Είναι ενθύμιο. Τι ώρα φεύγει το αεροπλάνο? Ποια ώρα πρέπει να είστε στο αεροδρόμιο? Το αεροπλάνο φεύγει στις 5:30. Ελπίζω ότι δεν έχει καθυστέρηση. Τότε έχετε αρκετό καιρό. Δεν είναι ανάγκη να βιαστούμε. Πόση ώρα θα μου πάρει για να φτάσω στο αεροδρόμιο? Το λεωφορείο της εταιρείας κάμει 45 λεπτά περίπου. Φτάνει εκεί 20 ως 25 λεπτά. Πρώτης απογειώσεως του αεροπλάνου. Το ταξί φτάνει 10 ως 15 λεπτά πιο γρήγορα. Θα πάρω ένα ταξί. Η ώρα είναι 3 και 25 ακριβώς. Θα φτάσω στο αεροδρόμιο στις 4 περίπου. Λοιπόν, δεν είναι νωρίς να φύγετε αμέσως τώρα? Έχετε στη διάθεσή σας 2 ώρες περίπου. Προτιμώ να φύγω. Θέλω να έχω λίγη ώρα στη διάθεσή μου. Για να ειδώ το αεροδρόμιο. Δεν σας κρύβω ότι μου αρέσει πολύ να χαζεύω. Στους σταθμούς, στα αεροδρόμια, στα λιμάνια. Στο καλό. Καλό ταξίδι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας αφήνω υγεία. Ταξί, ταξί, για το αεροδρόμιο σας παρακαλώ. Βιάζομαι. Θα πάρω το αεροπλάνο των 5:30 για την Αθήνα. Μάλιστα, κύριε. Αλλά έχουμε αρκετή ώρα. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είμαστε στο αεροδρόμιο. Σε λίγα δευτερόλεπτα, τι εννοείτε, θα πετάξουμε? Εννοώ, σε λίγα λεπτά της ώρας. Σε 15 ως 20 λεπτά της ώρας. Τώρα καταλαβαίνω. Για μια στιγμή νόμισα ότι η ώρα εδώ έχει 60 δευτερόλεπτα. Όχι, κύριε. Η ώρα παντού είναι η ίδια. Έχει 60 πρώτα λεπτά. Κάθε πρώτο λεπτό έχει 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν κάνω λάθος. Πολύ σωστά, φίλε μου. Αλλά φοβούμαι ότι παντού οι οδηγοί των αυτοκινήτων κάνουν τα πρώτα λεπτά δευτερόλεπτα. Ο χρόνος είναι χρήμα. Πιο σιγά σας παρακαλώ, για να χαρούμε τη διαδρομή. Το αεροδρόμιο, κύριε. Η ώρα είναι 4:10 λεπτά. Η διαδρομή μας πήρε 25 λεπτά. Τι σας χρωστώ? 20 δραχμές και 50 λεπτά. Καλησπέρα, Δεσποινής. Τι ώρα αναχωρεί το αεροπλάνο για την Αθήνα? Το αεροπλάνο των 5:30 έχει μισή ώρα καθυστέρηση.